الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. سورة مائدة آية نمبر 109-110. وم سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر یوسل نہ یوسل لس ددین مخ کے بعض احکامات بیان شو. ددغ احکامات و باندے عمل کولو دا پارا اللہ پاک دا اخرت یاد کولو بندگانو تورکی چی تاسو اخرت یاد کے دا اخرت دا سی روز دا چی آگے کی بس تاسو نستاسو دا اعمالو تپوس کی گی پختن بکی گی او تاسو لبا د خپل اعمالو بدل در کول کیږي. که تاسو ښه عمل کړی وي ښه بدله او ښه جزا به درکړی شي، او که تاسو بد عمل کړی وي نو بد عمل. د الله په احکاماتو باندې عمل وکړئ، غرض دا دی. خو په یو عجیبه اسلوب باندې الله پاک خپلو بندگانو ته اخرت یادی، چې د قیامت په ورځ به الله پاک ټول پیغمبران سره د خپلو امتونو ادری، او په قیامت کې بړون بی تپوس الله پاک د پیغمبرانو نه کوي. د پیغمبرانو نه به تپوس وکړي چې تاسو ته تاسو امتونو څه جواب درکړي، چې تاسو د الله حکم د الله وحدانیت بیان که تاسو ته قوم مثبت جواب درکړي که نه منفی جواب یې درکړي. اوس دا خبره خدای پاک بندگانو په زړه کې اچوي چې د یو پیغمبر نه الله تپوس کوي. یو پیغمبر د سوال او د جواب نه مبرا نه دی. ای بنده، ای امتی، ته به څنګه د الله د سوال او جواب نه خلاص شي؟ چې د پیغمبر نه تپوس کوي نو تا نه به خامخا کوي. دا یو یره چې د انسان په زړه کې وي چې د پیغمبر نه تپوس کوي، زمون نظر خو به پیغمبر باندې چې دغه پیغمبر به زما شفاعت کوي. اوس چې داغه نه پخپله تپوس کیږي نو بیا زه څوک یمه چې زمانه به تپوس نه کیږي؟ دا یو یره الله زمون زړه کې اچوي. د هر انسان نه به د قیامت په ورځ تپوس کیږي. که پیغمبر نه تپوس کیږي نو د یو بنده نه به هم تپوس کیږي. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې د قیامت په ورځ به لومبی تپوس د یو څو خبرو کیږي د هر انسان. پیغمبر علیه السلام فرمای لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. د قیامت په ورځ به چې قدم دې نه اوچت کړی د پنځو خبرو په باره کې به تا نه تپوس کولی شي. لومبی تپوس به کیږي عن عمره فیما افناه، عمر دې که څنګه تیر کړ، 50 کاله، 80 کاله، 80 کاله عمر مې درکړو تاسه کې تیر کړي. وعن شبابه فيما ابلا، زوانی می در کړي و، زوانی دې پسه کې خرج کړي و، خو کارونو کې دې صرف کړي و که بدو کارونو کې دې صرف کړي و. د ځوانۍ طاقت و ده سره. دریم تپوس پکیږي، عن ماله من اینا اکتسبه و اینا انفقه، مال می در کړي و د هغې ګټل دې په کومه طریقه کړي و، د هغې خرج کول دې په کومه طریقه باندې کړي. په حلاله طریقه دې مال ګټلی و او په حلالو ځایونو کې دې استعمال کړو، که په حرامه دې ګټلی و او په حرامو کې دې لګولی. اخري تپوس پکیږي، وماذا عمل بما علم، څومره عمل دې په خپل علم باندې کړی، زده کړه دې کړې وه. الله وایي، عقل مې در کړی و، سوچ مې در کړی و، کتاب مې در کړی و، پیغمبران مې در لېږلي و، معاشره کې تا سره علما و، تا ته به دین ښوده، علم د دین به درکو، بیا په هغه علم باندې تا څومره عمل کړی چې تا سره څومره علم و. د هر بنده نه به تپوس کیږي. غرض دا دی چې د یو پیغمبر نه تپوس کیږي، نه د یو عام امتی نه به خامخا تپوس کیږي چې دا یره زموږ په زړه کې وي. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي چې زه به د پیغمبرانو نه تپوس کو. یوم یجمع الله الرسل، په دغه ورځ د قیامت راجمه به کې خدای پاک پیغمبرانو له، فیقول، بیا به ورته ووایي، ماذا اجبتم، څه جواب درکړی شوی و تاسو ته، امت تاسو ته څه جواب درکړ؟ قالو، دوی به ورته ووایي، لا علم لنا، موږ ته هیڅ علم نشته، انک بېشکه ته چې انت علام الغیوب، ته ډېر عالم یې په غیبه باندې، یا الله موږ ته علم نشته. عزتمندو، دوی ته علم نشته، پیغمبرانو ته علم نو، چې هغه وخت کې دوی سره کوم موجوده خلک و، د هغې علم خو ورسره و کنه، که د هغه د مرګ نه وروسته ورسره علم نو، نو د هغه موجوده خو علم و ورسره. علماو د دې عزتمندو یو دوه درې جوابه کړي دي. عزتمندو، په دې دنیا کې چې مونږه په چا باندې فیصله کوو، د چا متعلق څه وایو، لکه زه به دا ووایم چې دا سړی مسلمان دی، ایمان والا دی او که ایمان والا نه دی، اوس زه خو یقیني نشم ویلی، په علمي یقین سره زه دا نشم ویلی چې دا سړی مؤمن دی او که نه دی، د چا څه پته لګي. خو زه به یو تخمینه لګوم، ګمان به کوم، په ژوند باندې به زه ویم چې یاره، او دا سړی مونځ کوي، روژه نیسي، تلاوت کوي، ذکر و اذکار کوي، نو زما ګمان دا دی چې دا مؤمن دی. عزتمندو، په دې دنیا کې خو مونږ په علمي ژوند سره دا وایو، خو دا دنیا د ګمانونو ده، او آخرت چې دی نو هغه د ګمان ځای نه دی، هلته علمي ژوندي کار نه کوي، هلته به علمي یقیني کار کوي. د دې وجې نه پیغمبران به جواب ورکي الله له، چې یا الله، موږ ته هیڅ علم نشته، خدایه تا له چې څومره د علم ستا سره دی، یا الله، د هغې مقابله کې زموږ علم څه دی چې زه وویم چې یاره ما ته څه جواب راکړی، زما امت ما ته څه جواب راکړی، زما خبرې منلې ده او که نه ده منلې، یا رب العالمین، موږ استا ته دې جواب نشو درکول. دا جواب امام رازی رحمه الله کړی. علامه ابن جریر د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو قول را نقل کړی دی چې د الله تعالی په مخ کې د انبیاو علم، د الله علم خو علم محیط دی او علم کامل دی، انبیاء کرام و علم خو علم کامل نه دی، نو د الله په مخ کې به هغوی از راه ادب او تعظیم د خپل علم نه نفی وکړي چې یا الله موږ سره هیڅ علم نشته، د ادب او د تعظیم د وجې نه. دا جواب علامه ابن جریر کړی دی. یا الله موږ ته هیڅ علم نشته چې موږ ته څه جواب راکړي، یا الله تا ته خو پته، بس ماذا اجبتم، څه جواب درکړی شوی و تاسو ته، خپل امت تاسو ته څه ووي چې تاسو ورته د الله احکامات او د الله وحدانیت مخکې کړ؟ قالو، نو دوی به ووایي، لا علم لنا، یا الله موږ سره هیڅ علم نشته، انک بېشکه ته چې انت علام الغیوب، ته ډېر عالم یې په غیبو باندې، زموږ نه ستا علم زیات دی، زموږ علم چې دی نو هغه ظني دی، ستا علم چې دی نو هغه علم یقیني دی، علم محیط دی، علم کامل دی. دا خو به د ټولو پیغمبرانو نه تپوس د قیامت په ورځ کیږي. دې آیات کې دا خبره ذکر شو. دې وروستو آیات کې خصوصیت سره د حضرت عیسی علیه السلام ذکر الله کوي او عیسی علیه السلام باندې چې الله پاک کوم انعامات او احسانات کړی دا غي ذکر کوي. دې مقصد د پاره کوي چې عیسی علیه السلام د الله یو برګزیده پیغمبر او د هغه امت ته دا تنبیه ورکوي چې تاسو د خپل ځان اصلاح وکړئ د قیامت نه مخکې مخکې چې تاسو کوم افراط او تفرید کړی دی د عیسی علیه السلام متعلق، ځکه بني اسرائیلو کې بعضې داسې خلک وو چې هغوی د عیسی علیه السلام مخالفت وکړ، د هغه د وجلو کوشش یې وکړ، هغه ته یې د نقصان رسولو کوشش وکړ، په هغه باندې تهمتونه ولګول، د هغه په مور یې تهمتونه ولګول. یو دغه ډله وه او بعضې خلکو هغه سره دومره عقیدت وساته چې عیسی علیه السلام ته خدای ووی، مریم بی بی ته خدای ووی. نو الله پاک خصوصیت سره دغه خلکو ته د قوم ته وی چې تاسو زیاتی او کمی کړی دی، تاسو د قیامت دروازې نه مخکې مخکې د خپل ځان اصلاح وکړئ، او عیسی علیه السلام باندې چې کوم انعامات او احسانات د معجزو په شکل کې الله پاک ورکړي وو هغوی ته د هغې ذکر الله دلته کوي چې هغه سره خو ما ډېر لوی احسانات کړي. او ای خلکو، ای د هغه امته، ای بني اسرائیلو، تاسو چې دی نو د هغه مخالفت وکړه باوجود د هغه دومره نشاناتو د دومره دلایل. اذ قال الله، یاد که هغه وخت چې ووی خدای پاک یا عیسی ابن مریم، ای عیسی زوی د مریم، اذکر یاد که نعمتی زما نعمت علیک پتا باندې و علی والدتک او ستا په مور باندې، تا باندې او ستا په مور باندې چې ما کوم احسانات کړي هغه خو لږ رعایات کړه. هغه کوم احسانات؟ یو پکې داو، از ایدتک بروح القدس، چې امداد مکستا په روح پاک باندې، یعنی په جبرئیل علیه السلام باندې. یهود مخالفت کو، دا هغه د وجلو کوشش یې کو، دا هغه د بدنامولو کوشش یې کو، تهمتونه یې پرې ولګول. الله پاک د حضرت جبرئیل علیه السلام په امداد باندې دا هغه تایید وکړ. جبرئیل علیه السلام به سره هر وخت ګرځېده او د دغې خلکو د ضرر او د تکلیف نه به یې بچ کو. یو خو مې د سره دا احسان کړی. دویم احسان، تکلم الناس فی المهد و کهلا، ته به خبرې کې خلکو سره په موده د زانګو کې و کهلا او په موده د زوړوالي کې. عزتمندو، دا خو معجزه ده د حضرت عیسی علیه السلام چې یو ماشوم د ماشوموالي په حالت کې خبرې وکړي، دا خو یقیني معجزه ده. او عیسی علیه السلام د خپل مور براءت او خپل شان هغه د زانګو د ماشوموالي په حالت کې بیان کړو، انی عبد الله، چې کله په مور تهمت ولګېد نو راغی او خپل صفایي بیان، انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا. دا د ماشوموالي په حالت کې دا خبرې وکړي، دا د خدای هغه معجزه و ماشومان خبرې نشي کولی او هغه خبرې وکړي. وکهلا، د زوړوالي کې خبرې کول دا معجزه ده. عیسی علیه السلام په زوړوالي کې خبرې ام معجزه ده. د عام خلکو خو بوډاوالي کې خبرې، ټول بوډاګان خبرې کوي، زاړه خلک خبرې کوي، خو عیسی علیه السلام متعلق راځي چې هغه لا بوډا شوی نو هغه ځوانۍ کې الله پاک اسمان ته خېجولې دی. نو غرض دا دی چې دی به دنیا ته دوباره راځي، بیا به بوډا کېږي، بیا به وفات کېږي. نو د بوډاوالي حالت په اون په درازي، نو دا یو معجزه ده. د عیسی علیه السلام په باره کې دا معجزه ده، دا دغه معجزه ده. دا بل احسان. دریم احسان، و اذ علمتک الکتاب، او یاد که هغه وخت علم می درکتا ته د کتاب والحکمت، او د حکمت د پوهې خبرې، د کوم کتاب؟ التورات والانجیل، د تورات او د انجیل، یعنی د ټولو کتابونو علم خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام ته ورکړو. خپل کتاب کوی انجیل د هغې علم وسره و، الله ول د تورات علم هم ورکړو. نو لوی علم ول الله ورکړو، دا هم په د یو احسان و د الله پاک. بل احسان، و استخلق من الطیر کهیئة الطیر، چې تا به جوړ کړو د خټې نه که هیئت الطیر په شکل د مارغه بإذنی زما په حکم فتنفخ فیها تا به پوکي وو په هغې کې فتکون طیرا پس او به ګرځې د مارغه بإذنی په حکم زما سره یو مارغه به د خټې نه جوړ کړو او هغې باندې به شف ووي هغه به والو دا یو معجزه وه د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام خو خلکو ته ذهن ته دا خبره الله پاک ورچی چې ګوره دا زما په حکم شوي دا د هغه خپل څه ذاتي کمال نو الله فرمای دا ورته ما ورکړو او بل احسان مې درسره دا کړیو وتبرئ الاکمه والابرس بإذنی تا به جوړول اکمه مادرزاد لون والابرس او برس مرض واله بإذنی په حکم زما سره اکمه مادرزاد چې د مور ړوند پیدا وي دغسې ړوند چې وي د هغه نه پردې چې دی نو د سترګو نه بیا ختمیږي هغه پردې ختمې شي او علاج یې کیږي خو چې د مور ړوند پیدا شي د هغه علاج بیا نه کیږي هغه لا علاج وي. عیسی علیه الصلاة والسلام معجزه وه، عجیبه کار و مادرزاد ړوند په سترګو به یې لاس راخ که الله به ورله سترګې ورکړي. کله چې داغه استازو داغه د استازو ذکر راځي او بادشاه له ورلل ناغه بادشاه وته وی تاسو چې د عیسی علیه الصلاة والسلام پیغمبري بیانوي نو هغه له خدای پاک سره معجزې ورکړي دي وی او ورکړي دي وی څه معجزه وه وی معجزه داغه داده چې هغه د ړندو په سترګو باندې لاس راکاږي الله ولا شفا ورکړي نو وی تاسو داسې کولی شئ وی او یو لکه ولرا واست چې دا مخې بالکل اوار دا سترګې اړ د سره وینه په مخې وته لاس راخته دا وته د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام چې کوم استازی و او لیږلی یو ځای ته هغوی دا معجزه د عیسی علیه الصلاة والسلام د هغې وخت بادشاه ته نوم یې راځي هغه درې کسان پیغمبر حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام انطاکیې خار ته لیږلي وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث دغلته د قرآن مجید کې د هغې ذکر راغلی دی انطاکیه یو خار و هغې ته یې لیږلي حبیب النجار وغیره نو هغه بادشاه چې نوم یې شمعون راځي هغه ورته د قالق را مخکې کوي تاسو چې د عیسی علیه الصلاة والسلام منون کیې نو داسې اوکې شابس نو هغوی ورته په مخ باندې لاس راخ که الله پاک هغه جوړ کړل هغه غټې غټې سترګې شو نو دا د عیسی علیه الصلاة والسلام باندې الله احسان کړی دا د هغه معجزه وه. او بل برس مرض واله، برس مرض لا علاج مرض دی، د دې وجې نه عیسی علیه الصلاة والسلام له الله دغه معجزه ورکړه. الله پاک فرمایي بإذنی زما په حکم باندې. او بله معجزه ول الله دا ورکړې و واستخرج الموتا و استخرج الموتا بإذنی او تا به راستل مړي په حکم زما سره. عیسی علیه الصلاة والسلام مړي ته به پروت و هغه ته به وي قم بإذن الله د الله په حکم راپاسه الله پاک په هغه راژوندی کړه. تقریبا سوره نساء کې د دې ذکر تیر شوی دی، د دې تفصیل هم تیر شوی دی. اسې ستاسو د یاداش د پاره یو څو کسان حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام را جمع کړي کتابونو لیکلي دي. د عیسی علیه السلام یو دوست حاضر نومه، دا د عیسی علیه الصلاة والسلام د کلي او د وطن نه لرې اوسېده، د درې ورځو په مسافت باندې لرې اوسېده. عیسی علیه الصلاة والسلام دا غدا ملاقات دا پار را روان چه رو رسید تا پوسی اک خلق و توی اخو وفات شوید. عیسی علیه الصلاة والسلام و تو فرمایل می قبر لبوز قبر لی و لبوت. عیسی علیه الصلاة والسلام دا قبر تا اشاره اک قم بی اذن الله دا اللہ پا حکم را پاس اغا عدد اغا دوست اغا را پاسید و پسی زن سر کور تراوست. او تاریخ لیکلی دی چې د هغې نه وروسته هغه ډېره زمانه جمدی و، د هغې نه وروسته یې بچیم شوي بیا دی را جمدی کړ. یو جنازه را روانه وه، عیسی علیه صلات و سلام و تو ویده سوک تو ویده دلتا یو بوده دا غزوی ده ویده جنازه کی ده دا کت کی ده جنازه کی خوده ارتا بی قم بیزن الله اغا کت کی را پاسی کی ناز بی جامین و رواچو ده لالخ پل کور تا واپس ده یو سره عشر بیرا غنده و عاشر و دا غلور وفات شی و اغیم را جنده کرده و دا عیسی علیه صلات و سلام زوی ده عیسی د نوح علیه صلات و سلام د نوح علیه سلام درې زامن حام سام یافس سام د حضرت عیسی علیه صلات و سلام په دعا باندې جمدې شو په یو زوړ قبر باندې عیسی علیه سلام ورغې ورته وی قم بإذن الله الله په حکم را پاس چې را پاسې ده هغه سام ابن نوح د نوح علیه سلام زوی سلور زر کاله تیر شوی په دې منځ کې سلور زر کاله پس دې را پاسې دا نیم وختې سپین و دا نیمې تور د عیسی علیه السلام د نبوت تصدیق یې وکړه شهادت یې وکړه عیسی علیه السلام ورته وی بیا وفات کیږي که نه ژوندی ګرځي سام ورته وی د مرګ هغه زنکدن هغه تکلیف به راباندې وي او که به راباندې نه وی که هغه تکلیف را باندې وي خو بیا ژوندی خیم هغه تکلیف نشم برداشت کول او که نه هغه تکلیف نی نو بیا وفات مې خوښ دی وی زه هغه تکلیف په ځه الله ته سوال وکړم هغه به د باندې وي هغه تا تکلیف یو ځل هغه د زهرو ګوټ هغه تا یو ځل تیر کړی الله ته یې سوال وکړه چې یا رب العالمینه ده باندې د زنکدن هغه تکلیف بیا مه راولې بیا د الله په حکم باندې پریوت او سملاس خپل قبر دا عیسی علیه صلات و سلام بعضی کسان اغرا جنب کلی و استخرج الموتا بی ازنی او تا برا جنب کل مڑی بی ازنی پا حکم زماسا و از کففت بنی اسرائیل عنک او منی کلی میو بنی اسرائیل عنک دتانا از جئتهم بالبینات باغی وقتی چه تارات لوک للبیتا پا معجزات سال پا بینات دلائل سال که تاو دا دلائل نوڑل اغوی ستا مخالفتو که نستا دا مخالفت نمی اغوی من اکرل دا اغوی لاسو نمی اونی ول ما ایو چه تا تا نقصان رو نرسل او مخ که تیرش و از ایت تو که بروح القدس جبریه علیه صلات و سلام پا ذریعه دا غی حفاظتو که او چه تا دا دلائل اغوی تا روڑل نا اغوی تا تا سجواب در کرو فقال الذین پس اوی آغا کسانو کفرو چه کافرانو من هم دا دوینا ان هذا نده دا الا سحر مبین مگر سحر خکاره دی دا دی چه کم دلائل روڑی دا کم موجزی دی دا طول سحر و جادو دی نعیزت من دو دی سبق خلاصه دادا چه دا قیامت پورس با اللہ زمون نتپوس کئی اللہ با منزان تودری چه دا یو پیغمبر نتپوس کئی زمون نبخام خا کئی نو مسلمانانو لپکار دی چه قبر تا تیاریو که دا آخرت روزی دا تیاریو که که محکامات اللہ را علی گلی دی پا آغا احکاماتو بانده عملو که پیغمبر علیه السلام طریقی خپل جون که راول نو دا قیامت پورس چه اللہ زمون سوال او جواب کوي آغای که بیا مونگا کامیاب شو او که دی دنیا که مونگا دا نافرمانه جون تیر کلی وی نو بیا با اللہ پاک مونگا پا آغای بانده سزارات دوباره دا سبق وره عزت يوم يجمع الله الرسل فروز دا قیامت راجم بکی خدای پاک پیغمبرانو لرا فیقولو پس ابوی و تمازا وجبتم سجواب در کرش و تاسو تا قالو دویب و تووی لا علم لنا حس علم نشتمون لرا انکا بشکت انت علام الغیوب تدیر عالم پا غیب بانده یا اللہ تا تزمون نخ معلوم دی چی اغویم تس جواب را کرو اذ قال الله یاد کا هغه وخت یو خدای پاک یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم اذکر نعمتی یاد کا زما نعمت علیک پتا باندې و علی والدتک او په مور ستا باندې زما غ نعمتونه لګ رايات اذ ایتک بروح القدس هغه وخت چې امداد مې او کستا تایید مې او کستا په جبرئیل علیه صلوات و سلام سره حفاظت مې او کستا په ذریعہ د جبرئیل علیه صلوات و سلام سره تکلم الناس فی المهدی تاب خبر کولی پزانگو که وکهلاو پا مدد زوڑوالی که وإذ علمتك الكتاب او پاغه وخت چې علم مدار کتا ته کتاب ول حکمت او د حکمت والتوراة او د توراة والانجيل او د انجيل د ټولو کتابونو علم الله تعالی درکړو دا تا باندې د الله یو بل احسان واستخلق من الطين او پاغه وخت چې جوړ بکتا د خټینا که ات تیر په شکل د مارغ بإذنی زما په حکم فتنفخ فيها پستا و پکو پاغی کی فتکون طیرن پس شو باغ مارغ بی ازنی زما پا حکم و تبرئ الاکمها والابرس او تاب جوڑو مادر زادلون او برس مرزوالا بی ازنی زما پا حکم و استخرج الموتا بی ازنی او تاب رست الملو لرا تاب جمدی کول ملو لرا بز پا حکم زما سرا و اذ کففت بنی اسرائیلا او هر کلچ ما منک بني اسرائيل لرا عن كدتانا اذ جئتهم بالبينات پاغه وخت چې تارات لول کړل دوی ته په دې معجزات سره په دې نشانات او دلایل سره فقال الذين فسوا وكسانوا كفروا چې کافرانو منهم د دوینا ان هاذا ندي دا الا سحر مبين مگر سحر ښکارا دی صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله اقبل رحم وكرم ربانك يا الله پریشانين الدنيا والآخرة ختمك یا الله دا سمول استل دا عمل کولو توفیق براکی یا الله دا زن کدن سختی مسانه کی دا حشر سختی مسانه کی یا الله سوال جواب کی خدای تزمین لی توفیق دراکی دا سوال جواب ورکولو یا الله ترا سر انداد پا دی دنیا مو کی یا الله پا قبر کی مرا سرو کی پا میدان حشر کی مرا سرو کی یا الله دا دنیا دا زلت نم اساتی یا الله دا آخرت دروازی دا زلت نم اساتی یا الله د دنیا او د آخرت خیر زمونږ د ټولو نصیب کی مردگان د اهل اسلام او بخ بیماران کورونو کې د هسپتالونو کې د شفا ولا ورک یا الله زمونږ څومره شری حاجات دی خدا ټول شری حاجات هم پوره وکړي یا الله څونه مسلمانان دی خدا اتحاد او اتفاق نصیب کی جګړو فتنو فسادونو نه خدای مون ټول په امان کې وساتي دهشتګردۍ نه خدای محفوظ وساتي فرقوریت نه محفوظ وساتي یا الله رحم وکرم را باندې وکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.